для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. «Дык, як гэта цяпер будзе?» – спытаў гаваркі дзядок. «Здаровых мужыкоў забралі ў армію, значыць, ваююць на фронте. А ў партызаны, мусіць, будуць набіраць тых, хто не падпаў пад мабілізацыю, такіх во, як Карней». Дзядок паказаў вачамі на плячыстага, але ўжо бадай сапраўды не ў вайсковых гадах чалавека. «Ці, а ўлас?» Ён перавёў прыжмураны для прыцэлу позірк на наступнага селяніна, нібыта гэтым выдаваў на вяскоўцаў чубару. А таксама ўціх. Няйначай дзядок быў адмысловы жартаўнік, бо ўсе, хто стаяў паблізу, пазіралі ўжо на яго і на чубара з паблажлівымі ўсмешкамі. «Ты, дзед, таксама падыдзеш у партызаны». Здагадваючыся пра гэта, сказаў чубар, каб адным часам у голасе былі і жартаўлівая пагрозлівасць, і прыстойная паважлівасць. А што? Выпнуў грудзі стары. «Дык вось і запісвайся першы», нібыта ўзрадаваўся ціхлы Ягор Пішчыкаў. А ты? «А ў мяне білет, я па закону». «Ха-ха-ха! Ды гэта ж яшчэ невядома, які закон на білеты выйдзе, калі ў партызаны набіраць стануць. А ў мяне вочы, о! Нават добра не пацэліш з такой вось». Стары кіўнуў на чубарву вінтоўку. «А які гэта стралок, калі германец уцячы можа з-пад ружжа?» «Нічога, мы... Табе прывяжам германца да плота», – загаманілі дзядзькі, «якраз пацэліш, куды трэба». Каб надаць большай важкасці размове і тым самым сваёй прысутнасці ў вёсцы, чубар спытаў: «А дзе ж ваша начальства?» «А якое?» – нахіліў галаву дзядок. «Ну, старшыня калгаса». «О, шукай ветру ў полі», – паспяшаўся свіснуць Ягор Пішчыкаў. «Ды, мусіць, падаўся за возам некуды», – падказаў другі селянін, здаецца, Улас. «Мы аб'яднаны былі з гарэлічамі», – пачаў тлумачыць Карней. «У гарэлічах і калгасная кантора, і старшыня там жыво, а тут у нас паляводчая брыгада трэця». «Дык, а сам вы...» «Партызан ці упаўнаважаны па партызанах?» Не губляў тым часам сваёй тэмы дзядок. «Усё разам. І партызан, і упаўнаважаны», – адказаў усміхаючыся чубар. «І дакументы маеш?» «Ёсць і дакументы. Але навошта яны табе?» «Ды так. Ён у нас дужа граматны», – сказаў, выскаляючы зубы Ягор Пішчыкаў. «Усім цікавіцца». Дзядзькі зарагаталі. «А то же якія! Вам абы!» – не залюбіў стары. «А я хацеў спытаць, як думае чалавек, ён жа, мусіць, начальнік, раз у партызаны пайшоў, так я і хачу спытаць. Нашы яшчэ вернуцца?» «А ты як думаеш?» – дзядок абвёў позіркам аднавяскоўцаў. «Забраў жа вон колькі!» «Што забраў, тое і аддасць», – сказаў важка чубар, і раптам злавіў сябе на думцы, што, гаворачы пра гэта, ён кожны раз нібыта набіраўся аднекуль сам, выразнай пэўнасці. Я таксама кажу мужикам, на гэты ж год нават знак Господні такі сказаў раптам Карней, што ўсё будзе добра, што нашы перамогуць немца. Вайна ж пачалася ў святы дзень, у году ёсць дзень, калі наша царква адзначае памяць усіх святых рускай зямлі, і гэты дзень сёлета прыйшоўся якраз на 22 чэрвеня. Людзі, якія ведаюць святое пісьмо, гавораць, што такое супадзенне не выпадковае. Гэта не іначай знак літасці нашых святых да нас. Гэта так, уздыхнуў стары. Чужое не сваё, чужое аддай. А ты што, таксама са святых? Самым уважлівым чынам паглядзеў на Карнея Чубар, нібыта хацеў адшукаць у ягоным вобліку нябачныя рысы. Ён у нас некалі на папа вучыўся, паспяшаўся падказаць дзядок, але архірэй пасля не ўпадабаў. Мусіць, пра Карнея і архірэя гаворка сярод чыраюцаў пачыналася ўжо не першы раз. Таму мужыкі пасля дзедавых слоў зарагаталі. Стары тым часам растлумачыў Чубару. Карней у нас, бачыш які, а? І ростам, і тварам. О, што той багатыр сказкі. А ў архірэя жонка. Таксама пісаная прыгажуня. Дык архірэй і пабаяўся нашага Карнея трымаць блізка. Мужыкі зноў зарагаталі, можа, нават не думаючы, ці бывае у архірэя жонка. Сам Карней да дзедавай балбатні ставіўся сялянскай паблажлівасцю, пасмейваўся і не меў нават ценю пакрыўджанасці ці нездаволенасці на твары. Праз нейкі момант дзядок зноў спытаў Чубара. А дзе ж астатнія твае партызаны? У лесе. Кіўнуў стары, нібыта яшчэ усведамляючы нешта. Лес цяпер домам стаў багата каму? Па-філасофску разважыў Карней. Ён, відаць, не хацеў, каб усю гамонку з незнаёмым чалавекам займаў дзядок. Але ў нас тут, так сабе лес. Адно схавацца за кустом ад злога вока, а калі хто задумае пашукаць каго на праўду, то не вельмі цяжка будзе знайсці, бо... словам, нашага лесу стае на дровы ды каліна бёрны каму, а вось туды, пад Бранск, о, там сапраўдны лес. А пасля на мглін, на клетню, таксама, дай бог, лясы, ды і сюды. Ён паказаў рукою ўздоўж вясковай вуліцы. Але там ужо... Беларусь пачынаецца, во, як за іпуць пяройдзе, што... Чубар не даў дагаварыць, спытаў. А што да іпуці? Ды лічы наш гэты лясок апошні. На іпуці ўжо адно поле будзе. Пакуль на краі вёскі паміж канцавымі дварамі ішла гэтая размова, петрапольскі аднаасобнік, непрыкметна прынамсі для Чубара, сеў на свайго каня, якога нарэшце пашчасціла перастрэць, і, уцяўшы галаву, патрухаў у лес па той дарозе, па якой прыехаў у вёску Чубар. Шыраюкі у той бок вёска была адна. Яна стаяла па мясцовай геаграфіі, відаць, недзе на самым вотшубе Гардзееўскага раёна, адслоненая з паўночнага ўсходу хвойным лесам. Дакладней кажучы, нават трохі болей, чым з аднаго паўночнага ўсходу. Справа ў тым, што ўезд у вёску і выезд з яе таксама былі па лесе. Але там ён выглядаў, як зрэзаны суцэльны нябыў. Яго хапала толькі на тое, каб выпусціць з абдымкаў дарогу праз вёску і прыглынуць яе на другім канцы. Лінія так званага зрэзу праходзіла акурат праз паўднёвы бок вёскі. Дзіва, але ў самой шыраюцы і паабапал яе ўсё было зроблена нібыта згодна геаметрыі, асабліва гэты вось выкарчаваны ў поперак няпоўнага прастахвугольніка лес, дзе ўтульна змясцілася вёска, і роўна як па лінейцы пабудаваная вуліца, дарэчы, адзіная ў вёсцы. Хаты самай няхітрай сялянскай архітэктуры стаялі на аднолькавай адлегласці паміж сабой, амаль без выключэння былі накрыты гонтай. Над нечай страхой, недзе пасярод вуліцы, тырчала журавлём радыантэна, досыць рэдкая пакуль адзнака 20-га стагоддзя ў вёсцы. Будавалася шыраюка не адразу, прынамсі, ні за адзін і ні за два гады, бо пад гэты канец было зусім некалькі новых дамоў, можа, пазалетышніх, на якіх яшчэ не паспелі счарнець бёрны. Але нават старонняму воку можна было меркаваць, што належала яна да тых паселішчаў, якія засноўваліся ўжо калі не пры калгасным ладзе, то не болей за 8 гадоў наперад. Таго часу, як Чубар прыехаў у Шыраюку, гадзіннік недзе адлічыў толькі наступныя 30 хвілін. Між тым на двары ўжо стаяла, як у дзень. Сонца ў вачавіткі паднялося над лесам, патрохі ачышчаючы ад копаці і смугі. На ўсходзе дажджавых хмар больш не было, затое на захадзе неба яшчэ нібыта клубілася. Але вецер настойліва зносіў паклычаныя хмары на паўднёвую скраіну, не даваў зноў засланіць сонца. «Дык, як цяпер будзе?» – спытаў Карней Чубара. «Што як?» «Ну, раз кіраўнікоў нашых няма, мы так разумеем, што без старшыні сельсавета ці старшыні калгаса, дык і вырашаць нічога нельга!» Чубар здагадліва усміхнуўся. «Нік, абыдзімся без іх!» Тым больш, што вашу шыраюку стараной не абыдзеш, асабліва калі знаёмыя ёсць. І каб не пакідаць людзей, асабліва гаваркога дзядка, які ўжо няйначай зноў пакутаваў ад цікаўнасці ў няведанні, растлумачыў напаўжартам: «Мы ж з Ягорам вашым даўнія знаёмыя. Бачыліся ўчора ў лесе, як шукаў цёлку, нібыта апраўдваючыся, кінуў Ягор пільшчыкаў. Дык я і падумаў, спытаю, дзе тут Ягорава хата. А што там у хаце рабіць цяпер?» — не паглядзеў на Чубара селянін. «А як што?» – здзівіўся дзядок. «А звычайная справа. Трэба сустрэць чалавека, пачаставаць, а то, можа, і крошкі ў роце яшчэ не было ў яго». «Ты праўду кажаш, дзед», – прызнаўся Чубар, – «жывот даўно падцягнула. Во-во-во, о, чуеш? Калі ты скоры такі ды багаты, то і частаваць можаш», – з'едліва кінуў старому Ягор пішчыкаў. «Я табе не забараняю. О, дык сам жа ж чуў, чалавек да цябе хоча, знаёмы твой». «Ха, такі, як і твой, а мне за стол садзіць яго няма з чым, чёлку вон». «А, ты праз яе цяпера». «У яго развычайна дружна бывае да першага паваротку», – кпіў Карней. «А ты б?» – памкнуўся быў да селяніна Ягор. Чубар натужна падумаў, пасля усмешліва сказаў: «Што ж, дзед, давядзецца напрасіцца да цябе ў госці, раз Ягор адмаўляе». «Да мяне, раптам здзівіўся стары, хаваючы сваю разгубленасць, пачаў моцна і досыць доўга чухаць пад шапкай галаву. Тады Чубар абвёў позіркам астатніх прымоўклых мужыкоў і з кплівай усмешкай паківаў галавой. Тыя паапускалі вочы. У ім нараджалася крыўднае пачуццё чалавека, які раптам зрабіў для сябе непрыемнае адкрыццё там, дзе яго па ўласным перакананні не магло быць. Уражаны гэтым, ён пачынаў лавіць сябе, што на вуліцы ўжо ці не адбывалася нешта накшталт недарэчнага тэатральнага відовішча. Сябе Чубар здольны быў бачыць у гэтым відовішчы не больш, не менш як абавязковай, нават неад'емнай, але па сутнасці нікому не патрэбнай рэччу, якую ўдзельнікі відовішча пачалі адкрыта перакідваць адзін аднаму. Спярша яму падумалася, што вінаваты быў Ягор пішчыкаў, які ўсё яшчэ злаваў праз згубленую недзе цялушку. Але дарэмна. Уласна, усе гэтыя мужыкі былі вартыя адзін аднаго, і, мусіць, ніхто не перамог бы на шалях, каб давялося паважыць іх на звычайную насцярожлівасць, а яшчэ больш на хітрую сялянскую разважлівасць. Проста нікому не хацелася па сваёй ахвоце весці ў хату узброенага чалавека. Чубар разумеў, што насцярожваліся людзі адзін перад адным. Пры іншых умовах, напрыклад, каб завітаў ён да каго з іх без сведкаў, не было падмовы яму ні ў гасціннасці, ні ў прытулку. Асабліва багата чаго для разумення гэтага даваў выпадак, што адбыўся ў белай гліне, калі стары Якушок прасіў Чубара, каб той павёў яго праз вёску пад вінтоўкай. Больш таго, Чубар у думках ужо здагадваўся наперад, што і надалей давядзецца сутыкацца з чымсьці падобным, і што гэтак ці амаль гэтак будзе прынамсі да таго часу, пакуль самі падзеі не перайначаць цяперашнюю няпэўнасць. Мужики, бадай, кожны так само мулка почували себе перед незнаёмым человеком. Але с той причины, что стояли громадой, от виноватости душой не покутывали. Кожны мев одны и ты ж правы мог зрабить для его тое ж. Нарешті настався ж момант, калі Чубар і шараюцкія мужыкі пачалі найбольш усведамляць няёмкасць таго недарэчнага становішча, якое гэтак неспадзявана склалася. І той бок і гэты ўжо нецярпліва чакалі нечага адзін ад аднаго. Нашто ўжо дзядок быў нястрыманы на язык і ўедлівы дужа, аднак і той адступіўся ад Чубара. Вочы яго, пастарэшы запаленыя і пахлапечы хітравата дурашлівыя, схаваліся пад павекамі, а постаць, якая да гэтага быццам у маладога непаседа ажно хадзіла ўся, зрабілася яшчэ больш кашчавай і як цень косай. Яўна не ставала пакуль таго псіхафізічнага моманту, які ўзбурыў бы напятыя адносіны. Дзіва таксама. Але каб на пяць іх хапіла самага малога, а вось каб парушыць, патрэбна была, здавалася, цэлая бура. І гэтая бура, як кажуць, грымнула. Увасобілася яна ў жаночым голасе, што пачуўся з акна тае хаты, насупраць якой топіліся цяпер у маўчанні вакол Чубара шыраеўскія дзядзькі. Ой, і не сорамна вам, мужыкі, а? Усе адразу павярнулі галовы на голас. У расчыненым акне стаяла бачная па клубы маладая і станістая жанчына. То была гаспадыня хаты, ці як у шыраюцы казалі, Васілёва палага. Сам гаспадар Васіль Шуняко ўжо каторы год моцна хварэў, не ўставаў з ложка. Мусіць, палага стаяла незаўважанай у акне даўно і чула ўсё, аб чым гаварылі паміж сабой мужыкі, бо нездарма пачала адразу сарамаціць іх. У голасе яе выразна чуўся такі пагардлівы дакор. Але на твары цяпер чамусьці была гарэзлівая усмешка. Гэта Чубар адзначыў перш за ўсё, як убачыў жанчыну. Палага больш за ўсё глядзела на яго. Ёй нечым употай проста па-жаночаму прыглянуўся незнаёмы чалавек, што прыехаў у вёску, як высветлілася, на крадзеным кані. Яна выпадкова падышла да акна, якраз тады, калі петрапольскі аднасобнік наляцеў коршунам на конніка. Ёй падалося, што на вуліцы пачалася бойка. Яна спярша жахнулася, аднак справа была даволі хутка ўладжана, хапіла заступніцтва яго Рапішчыкава. Але яшчэ больш здзівілася палага, калі высветлілася, што і прыезджы, і яго Рапішчыкаў знаёмыя паміж сабой. Таму яна не адышлася адразу ад акна, пастаяла колькі часу, паслухала, аб чым пойдзе гаворка. Прызнацца, размова, якая пачалася за тым пад вокнамі яе хата, не зацікавіла яе. Ёй здавалася, што ў мужчын не было таго ладу, што павінен быў усталявацца нават паміж незнаёмымі людзьмі, які ўпершыню сустракаюцца. Асабліва, калі ў гаворку мяшаўся дзед Пшэхкін. Стары меў досыць рэдкую здольнасць непрыкметна ператвараць паважныя рэчы ў пустую забаву. У вёсцы гэтым захапляліся, але таксама не абыходзілася, каб надоўга і зацята не злаваў хто. Тым больш, што у маладыя гады Пшэхкін, як і артыст, што не набыў яшчэ вядомасці, строіў жарты больш над сваімі шыраюцамі. Аднаго разу, напрыклад, ён пахваліўся мужыкам, маўляў, купляйце ў гарэлічах гарэлку ды прыходзьце на зайчаціну. Усе ведалі, што Пшэхкін часам бегаў са стрэльбай вакол шыраюкі. Здаралася, прыносіў дзічыну, таму асаблівай падысці з гэтага боку ад яго не чакалі. І вось надвечар з бутэлькамі ў кішэнях дзядзькі гурмой уваліліся да Пшэхкіна ў хату. якраз спаў на печы. Канешне, саромецца ніхто не стаў. Раскатурхалі гаспадара. Пшэлькін прахапіўся, залыпаў вачамі, пасля паморшыўся. Ай, не маглі пачакаць, пакуль ён даляжыць свой сон. І пачаў паволі апранацца. Узбуджаныя мужыкі тупалі настылым абуткам па хаце, яшчэ нічога не падазравалі. І толькі тады, як гаспадар пацягнуў з вешалкі, што на сцяне кажух, у людзей раскрыліся вочы. «Куды гэта?» – спыталі яго. «О, як куды?» – знарок здзівіўся Пшэкін. «Зайцоў пайду за вёску страляць! О, якраз снег быў! Ха-ха! Можа, падыму русака?» Выходзіла, што ён запрасіў на зайчаціну, якая яшчэ бегала на волі. Вядома, мужчыны пачалі лаяць вясковага выдумшчыка. Але што зробіш? Самі дзівакі, што гэтак лёгка паверылі. Не перастаючы лаяцца, яны павыстаўлялі з кішэняў бутэлькі на стол, бо цяпер усё роўна было, дзе выпіваць іх. Штуку прарабіў Пшэкін яшчэ амаль падлеткам над родным дзядзькам. Ці то дзядзька раней за ўсіх сярод сваякоў і суседзяў заўважыў яго на дзівацкія здольнасці, ці проста неспадзявана напароўся на злосны жарт, аднак погалас пайшоў менавіта з таго выпадку. Прыходзіць гэты малы Пшэкін да дзядзькі, а той у добрым гуморы і кажа: «Ну, пляменнічак, схалусі што-небудзь». Пляменнік ажно пакрыўдзіўся з выгляду. «Ай, няма, дядька, часу, гаворыць. Бацька перадае, каб ты ў лазню да нас ішоў». Ну, дядька, вядома, на столь ды завенік бярозавы просіць сваю гаспадыню, каб дала таксама чыстую бялізну. Нарэшце прыходзіць да брата, адчыняе дзверы ў лазню, а там, хоць ваўкоў ганяй, ніхто і не збіраўся той раз паліць у ёй. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.